باور میدینیم که یک ضرورتی است که انسان بهش نیازمنده، باور به خداوند، باور به ماورا و طبیعه، باور به یک قدرت و نیرو و انرژی و عقل و شعوری فراتر از این هستی و انسان. این یک نیاز همیشگی انسان بوده و هیچ کس نمیتونه نیاز رو از میان ببره و از بین ببره. یعنی پس با ایمان و باور کسی نمیتونه نبرد بکنه. هیچ خردمند و فرهیخته هم نیومده که با این نبرد بکنه. اما نبردهایی که در طول تاریخ بوده، یعنی نبردی که خردمندان در طول تاریخ کردن، نه با باورها و نه با اندیشه های باوری و ایمانی، بلکه با سیاسی کردن این باورها و اندیشه ها بوده است که به مقابله برخواستند. بحث بسیار زیبایی است و عمیق. دوستان مهربان، باور تا هنگامی که در قلب انسان هست و خارج از قلب و باور و درون انسان عمل نمی کنه و مزاحمتی برای دیگری ایجاد نمی کنه، یه مسئله شخصی است، بایستی وجود داشته باشه. هیچ کس هم نمی تونه وارد حریم و مرز مسائل و اندیشه و تفکرات شخصی انسان بشه. اما وقتی که این باور و اندیشه شخصی از شخصیت انسان بیاد بیرون، خارج بشه و در جامعه بخواد خودش متبلور بکنه و بیویژه قدرت سیاسی بگیره، تبدیل میشه به یک حزب سیاسی. ولی اونجاست که شما با حزب سیاسی میتونید برخورد کنید و بایستی برخورد بکنید. حزب شده حزب سیاسی. اما اسلام سیاسی واژه است که برای نخستین بار ما 12 سال پیش ازش استفاده کردیم، مطرحش کردیم و بعد با یکی از باورمندان این تفکر و اندیشه به گفتگو نشستیم، مهندس بازرگان که دیگه در میان ما نیست. حدود 2 ساعت با ایشون گفتگو داشتیم در رابطه با اسلام سیاسی و ایشون در همون ابتدا هم گفت که اسلام سیاسی یه چیز نو و تازه است. گفتیم نو و تازه هست واژه، اما حضور دیرینه‌ای در تاریخ انسان داره، یعنی 1400 سال حداقل حضور داره این تئوری، این اندیشه که اومده و تفکر اندیشه بوده که قدرت سیاسی رو به دست گرفته. میدونید ما ادیان دیگری بودن در طول تاریخ، ولی هرگز دین سیاسی کم پدید اومده که قدرت سیاسی به نام یک دین باشه، به نام خداوند و ادیان و جادوگران، اینا که در پیشاپیش بوده کارای میکردن، کاری نداریم بهش و همیشه اینا قدرت زیادش. اما در سرزمین ما به ویژه در بخشی از این هستی، ما میدونیم که 1400 سال هست که این تفکر سیاسی شدن دین و به ویژه اسلام سیاسی مطرح شد. حالا به ریشه های تاریخی این هم خواهیم پرداخت، چرا که ریشه های تاریخی هر پدیده را اگر بشناسیم بهتر میتونیم حلاجیش کنیم و آسیب شناسیش کنیم. مثلا اسلام، پیامبر اسلام، ما میدونیم که خود ایشون وقتی که در ابتدای حرکت و جنبش خودشون، ایشون در ابتدا یک شخصیت هنرمند آزادی بخشه. وقتی که در مکه است، وقتی که آیات مکی رو میخونه، اونجا یک آدمیه که مهربان، دوست داشتنی، طرفدار و هوادار محرومان جامعه و تهیدستان جامعه. اونجا یه شخصیت داره پیامبر اسلام و اندیشه و تفکرش یک جهت دارن. اما از وقتی که ایشون تشمیه رن به یثرب، دعوت میشن از طرف قبایل یثرب که بیان اونجا، اونجا اون شهر رو متحد کنن، وحدت بهش بدن. وقتی ایشون میاد اونجا به عنوان شهردار یثرب شناخته میشه توسط اون قبایل یهودی و عربی که با هم اینا درگیری داشتن، میان ایشون انتخاب میکنن، میبرن اونجا. از اونجا ایشون شخصیتش تبدیل میشه به یک شخصیت سیاسی. چرا؟ چون عبدالله ابن ابی بود، میخواستن به عنوان شاه یثرب معرفیش بکنن، برخی از قبایل مخالفت کردن. اینها گفتن خب ما میریم در مکه، فردیست به تازگی اومده، شاعر فرهیخته است، ذهنیت خوبی داره، مردم داره، خاکستر روی سرش میریزن، هیچی نمیگه، بهش فحش میدن، هیچی نمیگه، سعی میکنه برده ها رو آزاد بکنه و غیره. گفتن آدم خوبیست. ما گفتم میریم ایشون رو میاریم مدینه، که نامش میشه بعدن میشه یدین، اون موقع مدینه یثرب بود، میاریم ایشونو یثرب، ایشون بشه رئیس جمهور ما، شهردار ما، پادشاه ما، شاید این مشکلات ما برطرف بشه. بر همین اساس پیامبر اسلام شبانه از شهر خارج میشه. اون موقع میدونید که درگیری‌های رقابتی هم بوده، امام علی رو در رخت خواب خودش میخوابونه که اگه میخوان بیان بکشن ایشونو نکشن، امام علی رو بکشن، و خودشون میگریزن فرار میکنن، تشمیع میارن یثرب. خوشبختانه وقتی اینا میان خنجر میخوان یا شمشیر بزنن بکشن، این لحاف از رو سر طرف میکشن، اینو میبینن چون امام علیه نمیکشنش، و پیامبر اسلام هم که میگریزه فرار میکنه میاد به یثرب، و به یثرب که میاد شروع میکنه اونجا همون وحدتی رو که این قبایل میخواستن پدید میاره، به وجود میاره، میشه حاکم یا حکم، شهردار، رهبر، رئیس جمهور، هرچی میخواین اسمشو بذارید، و بعد حتی اسم شهرم عوض میکنه، میذاره مدینه.